بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبا القاسم محمد وعلى الأئمة المعصومين وعلى العلماء والشهداء والصديقين، والسلام عليكم ورحمة الله. إن شاء الله خسته نشدید، سرپا هستید. اگه خسته شدید یه مقداری تعمل کنید، هجامتتون بکنید، هجامت بهاره خستگیتون رفت میشه. گرمی انباشته توی خون مشهدی ها فراوانه، گاهی منجر به عصبانیت آنی میشه. این صفرای تیز یه خورده بلور که میشه شیشه سازی میکنه، خیلی خطرناک میشه گاهی. هجامت بهاره رو فراموش نکنید. من وقتی که پشت تریبون قرار میگیرم فرض میکنم که همه مردم دنیا طرفدار هجامت هستند. از روز اول همین فرض رو داشتم که یک نفر بودم و همین فرض سر جای خودش باقی موند تا الان که ادعای دنیا رو میگیره. اصلا مخالفین رو نمیبینم، حرفاشون رو هم نمیشنوم، مگر اینکه مخالفین خیلی با شعور و خیلی با علم و دانشمندی باشند. حرفای خیلی خوب رو و رفع عیوب رو از مخالفینم جستجو میکنم، نه دوستانم. دوستانم فقط برادرم باریکلا بودن. البته صلوات دوستانم رو دوست دارم و این سرمایه ماست. و هجامت تنها اگر از نظر فرهنگی و معنوی یک کار کرده باشد در هدایای پس از انقلاب و اون این که صلوات رو به زمینه یک روش درمانی کرده است، همین دستاورد برش کافی است. این حس ارزش درمانی که ما همین الان در هر کجای دنیا که هجامت میکنیم، در چه در کشورهای اسلامی تا کشور غیر اسلامی، ناخودآگاه مردم صلوات میفرستن. اصلا شما صلوات ارمنی شنیدید؟ ما صلوات ارمنی هم تو ارمنستان خیلی میشنویم، یه حالت خاصی میگه. اونا میگن بلد نیستی، میگیم خب هر چی که ما میگیم شما تکرار کنید. این جزء مسائل بسیار بسیار مهمی است که حذف معنویت از درمان. زمانی من متوجه اهمیت این موضوع شدم که در بیمارستان لقمان در درمانگاه هجامت داشت هجامت میشد، هیئت علمی تعطیل شده بود، از جلو درمانگاه که رد شد اینا هجامت صلوات میفرستادن و اینا شروع کردن به مسخره کردن این کار. کار چیه؟ صلوات میفرستن. من خیلی موضوع برام سنگین تموم شد، گفتم خیلی خوب، حتما برای روکن کردن شما و رفع قدرت قلبی شما هم که شده ای رو توصیه میدم تو همه بیمارستان ها. حالا اگر منظور من خلوص هم نداشت، لجبازی هم داشت، لجبازی هم خوبه، برای لجبازی هم صلوات بفرستید ای بیناده. دوستان، من برایش که هجامت از دیدگاه اسلام رو پیرامونش بحث بکنم و تنها چیزی که سرمایه ماست، سرمایه بشریت هست و به قفلت مانده سرمایه بشریت هست، یعنی بشریت به اسلام توجهی نکرده است با وجود اینکه انگیزه کل نظام خلقت تولد رسول اکرم بوده است، و انگیزه این تولد اهدای اسلام بوده است و در سراسر جهان در طول میلیون ها سال گذشته میلیون ها انسان کشته شدند برای دفاع از مالشون، اموالشون، کشورشون فلان، به روش های مختلف کشته شدند. اینها خونشان چنان ارزش گذاری نشده است، ولی کسانی که برای دفاع از که انقلاب میهن و انقلاب اسلام ایران کشته شدن، خونشان اینها ارزش گذاری شده، شهید نام گذاشته شدن. چرا؟ حالا کشور ایران کشور کبیری، حالا صد متر این وقتر یا صد متر اون وقتر، چه ارزشی داشت این همه انسان برایش جونش رو فدا بکنه کشته بشه؟ حالا خود میمونیم عقبتر، صدام هم راضی میشد، آمریکا هم راضی میشد دیگه. الان به چه دلیلی با این همه پافشاری کردیم 8 سال؟ به خاطر اینکه میخواستیم ظرفی رو حراست بکنیم که احتمالاً در این ظرف بعدها دستورات اسلام میخواست پیاده بشه. میخواستیم مقدمه‌ای فراهم بکنیم برای اسلام. اسلام یعنی جامعه اسلامی، یعنی جامعه‌ای که در او به شکل آگاهانه و ناخودآگاهانه رفتارهای اسلامی در ریز ریز آیین‌نامه‌های زندگیشون جاری باشه. این میشود جامعه اسلامی. با این تعریف میتوانیم بگیم هنوز جامعه ما جامعه اسلامی نیست و انقلاب اسلامی نشد. انقلاب اسلامی در حال شدن است. گاهی این شدن شیب کندی داره، گاهی عقبگرد داره، گاهی پشتاب میشه با یه شلاقکی دور ترمز میکنه. این هم در شاخه های مختلف، در موضوعات مختلف. پس از 30 سال، 30 و چند سال گذشته از انقلاب، عمر انقلاب اسلامی، به شکل تلویحی، مستقیم، غیر مستقیم، در دیدار با عموم، نخبگان، دانشگاهیان، مقام معظم رهبری تأکید می‌فرمایند که آقا برید دانشگاهیان علوم انسانی را بومی کنید، دینی کنید. هنوز یک پاسخ مثبت درست عملگرایانه، نظامگرایانه به این نهیب، به این دستور، به این امر داده نشده است. یعنی هنوز این سرمایه که اصل سرمایه انقلاب ما علوم انسانی است، ما نیامده بودیم روش راندن هواپیما ها رو عوض بکنیم، که مسیر قطارها رو عوض بکنیم، نوع لوکوموتیو رو عوض بکنیم، که مسیر حرکت دوران موتور رو عوض بکنیم، که انقلاب صنعتی نبود، انقلاب انسانی بود. این تحول پدید آمده بود که علوم انسانی که سرمایه خود ما، سرمایه تمام مکاتب دینی و اختصاصا سرمایه مکتب اسلام است، کاربردی بشه. و هنوز نشده است. شما وقتی که مدیریت میخونید فرضیه های پوسیده های فایول میخونید، وقتی که روانشناسی میخونید فرضیه های پوسیده فروید میخونید، وقتی که عرض هم که جامعه شناسی میخونید به همین ترتیب، وقتی هر موضوعی از موضوعات انسانی میخونید فرضیات دیگران بلغور شده 50 سال پیش پوسیده تفکر دیگران میخونید و بعد بخونید، حفظ کنید، نمره بگیرید، و حتی در همین دانشگاه و در حوزه طب که هیچ، به ترکی گفتن که حالیتون بشه کلا. اینه دانشگاه آذربایجان مسئول ترجمه از هم که هاریسون هست. آخرین میراثی که چاپ کرد ببینید حتی به نام خدا مونتاژ نمیکنه. خب اون که نوشته خب نباید به نام خدا بنویسه، تو حداقل ترجمه کنی، مونتاژ کن. در حالی که قبل از اینکه انگلیسی منتشر بشه فارسیش منتشر کرده است اینجا. و حوزه طب رأس علوم انسانی جهان است. من زمانی که میخواستم این کار را شروع بکنم از همین آقا الهام گرفتم، حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام، در حدود سال 64-65 توی دفترچه خاطراتم تاریخ روز نوشتم. الهامی بود در خواب پس از درخواست آرزومندانه شدید. یک کاری بود در قالب سازمان اسلامی بین المللی دفاع از حقوق کودکان تأسیس کردیم، اساس پیشنویس اساسش دست من بود، اومدم اینجا کنار ظریف ایستادم، استقاصه کردم، درخواست کمک کردم، گفتم آقا کاری که ما می‌خوایم شروع بکنیم کار شما هاست، شما ها یاد بدید، شما میرید ضامن آهو میشید، ضامن شطور پناه میدید، چی میدید، ما آدمیم. اومدیم اینجا ایستاد درخواست کمک کنیم، دو چیز می‌خوام، یکی علم، یکی امکانات مالی، هیچ کدومش رو ندارم، بدید. یه مسافرخونه بود، نمیدونم مسافرخونه سپید اسمش بود، توی کدام خیابون تبروسی بودم، همونجا خوابیده بود. شب اول خواب دیدم کنار همون جایی که ایستاده بودم استقاصه میکردم امام رضا علیه السلام رو در خواب دیدم با دو سه نفر شخصیت زن محجوب که نمیدونستم کیا هستن و یک نفر آشنای خودمون. من این درخواست را ازشون کردم در عالم خواب. حضرت فرمودن بری این، معذرت میخوام، اینجوری شد. حضرت فضایی بود، فضای صحن و حرم فضایی بود ساخته شده، بنا شده، مثل بنای ساختمانی که ساخته شده، آجرکاری، سفکاری ها شده، هیچ آینه کاری، معرق کاری، سنگ کاری نشده است. حضرت فرمود بیا این کار رو تمومش کن. من گفتم که آقا اینها چندین رشته تخصصی نیاز داره اینجا به کار گرفته بشه. من نمیدونم، من معرق کاری نبودم، من منبت کاری نبودم، من آینه کاری نبودم و پولهای زیادی هم میخواد. حضرت فرمودن حالا شروع کن در مسیر کار، هم علمش رو پیدا میکنی هم پولش رو پیدا میکنی. من خودم تو عالم خواب تعبیر کردم این پاسخ درخواست منه. بیدار شدم صبح به خانم گفتم پاشو بریم، من جواب میگرفت. گفت ما قصد کردیم 10 روز بمونیم. گفتم نه، من جواب گرفتم، حالا میخواد چه 10 روز بمونیم چه 10 ماه، من پاسخ نیازم رو گرفتم، باید شروع کنیم. و امروز الحمدلله تعالی در همین جا دارم گزارش این کار رو میدم، گزارش این دستور رو دارم میدم خدمت حضرت. واقعا ما که دارای چنین پشتوانه های عظیم الهامی و حمایتی هستیم، چرا بایستی دست دراز کنیم به طرف آمریکا و اروپا و صهیونیست‌های دیگران؟ اگر این کار میکنیم ناسپاس این بزرگواران هستیم، ناسپاس این بزرگواران هستیم. و در هر صحنه، در هر لحظه، در هر کجا هم که دچار مشکل شدم، مشکل شدید، رو به همین جا آوردم و مشکلم حل شده. و نه من، تمام کسانی که دستن در کار این موضوع بودن، اونایی که برای من گفتن و نگفتن، همه سو همینطور. این بحث رو اگر نمی کردم یک ناسپاسی بود در اینجا، گرچه به موضوع بحث من خیلی ربطی از این جهت نداره. قبل از اینکه وارد بحث اجامت بشم، یک موضوع دیگری رو میخوام مطرح بکنم با جهتگیری نظامگرایانه. سعی بکنم رنگ بحثم رنگ دینی داشته باشه و دارای برد کاربردی باشه براتون. لب بحث علمی رو مقتضای کاربرد اجامت در درمان رو جناب آقای دکتر سیادش مطرح کردند. من میخوام عقب‌تر برم که به بحث اهمیت پردازش کلان به موضوعات مرتبط با مفاهیم علوم انسانی برسم. و اون تو بحث اولیه این استش که توی درمان ما الان قاعده از دارو استفاده میکنیم. در طب نوین دارو هست و اونجایی که غیر دارو هست بیشتر جراحی هست. رفتارها هم مثل فیزیوتراپی هست ولی نقش کمی دارن. جراحی پس از دارو جلوه میکنه. در طب سنتی داروها هستند و رفتارها. در طب سنتی دنیا هم داروها هستند و رفتارها. حالا رفتارها متفاوتن، یکی سوزن رو به کار میگیره، یکی باتکش رو به کار میگیره، یکی ماساژ رو به کار میگیره، یک چیزای دیگر. در طب اسلامی داروها هستن، دعاها هستن و رفتارها. دعا همینجا دخالت میکنه. ما اگر بخواهیم برای یک نظام سازی، نظام درمان بسازیم، بایستی از آسیب ناپذیرترین روش های درمانی استفاده بکنیم. اگر بخوایم آسیب ناپذیرترین روش های درمانی به کار بگیریم، بایستی رفتارها را شایع کنیم. چون رفتارها آسیب ناپذیرند، قابل انباشت نیستند، قابل احتکار نیستند، قابل انحصار نیستند، در قالب سیاست گذاری ها مدفون نمی شوند، در قالب گرایشات اخلاقی، اجتماعی، دینی، انقلابات مدفون نمی شوند. یه رفتاری که می دونید برای همیشه می دونید، شاه بره کس دیگه بیاد بیاد بیاد. یه رفتاری مردم برای همون استفاده می کنند. حالا آمریکا به خاطر اینکه شما بهش فحش دادید با شما قهر کرده، دارو نمی ده، نده ما رفتار به خودمون انجام می ده. شما سیل آمده است، ارتباط شما با این شهر و شهر به طور کامل قطع شده است، تا قطع وصل مجدد بشود 3 ماه 4 ماه کارتون باشه. ما بالاخره یه بادکش دیگه گیریم داد گلان بادکش میده. وقتی که داروها باشن نمیتونیم کار انجام بدیم. داروها مهم نیست چه داری باشن، حتی اگر داروهای گیاهی باشن، حتی اگر داروهای صنعتی باشن، حتی داروهای بومی باشن، داروهای داخلی باشن، بهترین داروها باشه، به هر حال با تولید بشه. عرصه تولید نیاز داره. مزرعه میخواد، کاشت، داشت، برداشت، استوریج، بارداری هست، بسته‌بندی است، ارائه است. پس در معرض تهدید مداومند. یه سال خوشحالی شد. دارو نبود، چیکار می‌کنیم؟ اصلا دارو داریم، در دشت ها داشتیم، تمام دشت هامون رو داروهای گیاهی مرغوب کاشتیم، یه بمبش میان انداختن همش رو آلوده کرد. چیکار می‌کنیم؟ نه، خزان شد، این همه سیستم برقی دیگه، برق به هر دلیل قطع شد، داروی شما سر گل آبش قطع شد، به هر نرسیده است، به دست نمیاد. به تعداد جمعیتتون کندوی عسل داشتید در ایران، خب عسلتون آلوده میشه. در دستخوش ترافیکه، بنزین قطع شد، عسل داریم انباشته در فرانجا، قابل انتقال به اینجا نیست، مریضتون بایستی بمیره، بمیره، باید از بین بره. چرا؟ این عوامل دخیلن در انتقال دارو به انسان، ولی رفتارها در گرایی شرایط نیستند. یک نظام ساز درمانی عاقل و دانشمند بین دارو و رفتار، رفتار را باید شایع‌سازی کنه، چون در گرایی هیچ شرایطی قرار نمیگیره. حالا الان تکنولوژی لیوان سازی به کار گرفته شد، خب حالا لیوان ساخته شد برای اعتماد سوپاپ دار، وقتی که نباشه چی میگه؟ خب یه شاخ نباشه، نباشه تو آفریقا چی کار میکنن؟ با کدو این کار میکنن، یه کدوهای تشه سراخ میکنن، کار میکنن. تیغ بیستوری رو چین به ما نمیده؟ نده، یه چیزی که خراش یاد میکنه. حجامت داری، روایت داریم در بیابانی رسول اکرم نیاز به حجامت پیدا کردن، تیر خراش دهنده نبود، یک استخوانی اونجا برداشت در خراش دادن. انتقاد استریلی نکنید، استخوان در معرض آفتاب سوزان عربستان استریل شده است. پس هیچ ابزاری وابسته به هیچ ابزاری نیستید. در رفتارها ریز سلولهای کوچک اجتماعی وابسته به سلولهای بزرگ نیستند. تک تک روستاها از حیث درمانی مستقلند. نه تک تک روستاها، تک تک خانواده ها مستقلند. الان شما وقتی بخواید درمان رو توسعه بدید، بایستی به هر روستا یه آمبولانس بدید، بعد یه راننده بدید، برای یه رفت کاری براش تعریف کنید، بعد برای اون کلی تعریف دیگر. حالا خب مریض بیاورد شهر چیکار کنه؟ خیلی خب، آی سی یو با سوسی و اون متخصصش نیست، بعد بدید مرکز. همین طور شما به همین ترتیب دارید هزینه سازی برای کشور میکنید و پول سازی برای دشمنانتون که بهشون فوش میدید. برای همون آمریکا، برای همون اسرائیل که فوش میدید، هر روز پول حواله میکنید. من شما هر روز پول حواله میکنیم، همین الان که نشسته این پول داریم حواله میکنیم، همین الان از جیب من و شما پول حواله شده است به تصویب مجلس شورسامی. دلار 175 تومان باید هزینه بشه برای خرید اینها، داروها و این طرف. این کار آیا عقلانه است؟ چه من بخوام چه نخوام از جیب من پول هزینه میشه. یک سیستم ساز درمانی بایستی سیستمش رو غیر متکی، غیر مرتبط طراحی بکنه. من تجربه کردم در عاشورای یک سالی، یک در یه هیئتی قضای مسئول شده بود. در اون روز دو نفر کشته شدن، یه جمعیتی بالای 100 نفر بیمارستانی شدن. من اتفاقا توی خونه یک از اینا که شخصیت برجسته اقتصادی کشورم هست، بعد خواهد مدیر عامل بانک ملی، حضور پیدا کردم. اینو مسموم شده بودن، هیچی نیست، اینو مسمومن. تا یه تیغ هم نده، گفتن نه تیغ بسور نداریم. گفتم تیغ از اگر رو صورت رو میترشید. همونجا پیدا کردیم یک تیغ، یه تعداد لیوان، همونجا حجامت کردیم. تنها همون 7-8 نفری که من حجامتشون کردم، حجامت اضطراری، اینها بیمارستانی نشد، بقیه بیمارستانی که دو نفر مردن از مسمومیت غذایی. هیچ مرتبط به کوچه هم نشدیم، نرفتیم وارد کوچه بشیم، از همسایه هم چیز قرض نگرفتیم. این اتفاق توی دهی هم برای من افتاد که توی مجلس ترحیم این نفر سکته کرد، افتاد، بردمش تو اتاق بغلی، پشت پرده اجامتش کردن، گفتم خال پاش بیا بگو من زندم. تمام کسانی که این کار را کردن میدونن یعنی چیه. امروز که جهان اسلام داره یک پارچه میشه، در صورت این یک پارچگی این نهضت میده به ثمر خواهد نشست که در ریز زوایای زندگی رو از اسلام الهام بگیره و غذای خودش رو، سهم خودش رو، سبد غذای خودش رو، سبد دوای خودش رو از صهیونیست ها دشمنان جدا بکنه. ما 70 میلیون جمعیت مسلمان هستیم. اگر روزی یک دلار برای دارو حواله بکنیم، ضرب در 365 روز بشه چقدر دلار؟ و 1.5 میلیارد رسمی، غیر رسمی 1.7 میلیارد نفر مسلمان طرفدار رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در جهان داریم و اینها دارو شیمیایی مصرف میکنن. اگر بنا باشه روزی یک دلار از هزینه درمان اینها کاسته بشود، چقدر پول از جیب صهیونیست کم میشود؟ و این کم شدن پول از جیب اینها یا همون سطل آبی است که امام خمینی میفرمود اگر مسلمان های جهان هر کدوم یک سطل آب بریزن، اسرائیل را آب میبرد. ما الان او رو غذا میدیم، من و شما اسرائیل رو داریم غذا میدیم، مگر میزان حمایتی که آمریکا از اسرائیل میکنه چقدره؟ تازه اونم که میکنه از جیب ما هزینه میکنه، از جیب من، شما، عربستان، جای دیگر. نفت در مقابل دارو حداقل است. کارتل های دارویی کارتل های نفتی رو در جیب کوچک خود میگذارند. این حرف تئوریسین ها و اقتصاددان های بزرگ دنیاست. کارتل های دارویی کارتل های نفتی را در جیب کوچک خود میگذارند. پس اگر ما بیاییم رفتارها را فراگیر بکنیم، در هیچ جا، در هیچ شرایطی وابسته نیستیم. آمریکا عصبانی شده قطع کنه به درک، اروپا هم روش، دیگران هم همینطور. ولی وقتی که شما بگید آسپرین 7 میلیارد مشتری داره در کره زمین، 7 میلیارد اگر هر 100 نفر یه نفرش هم مصرف کننده باشه، 2 نقطه از 7 میلیارد کم کنید و این رو با ضرب در اگر 120 روز بکنید، بعد داروی دومی باید به کار بگیرید که زخم معده عوارض آسپرین رو تلافی کنید و اون دومی شده و داروی سومی، به همین ترتیب این چرخه ادامه داره. پس اهمیت رفتارها در درمان، در گزینش روش درمانی بیشتر از داروها هستن. حالا داروها از هر منبعی باشن، چه منبع گیاهی باشن، چه منبع حیوانی باشن، چه منبع معنوی معدنی باشن، چه منبع شیمیایی. این بحث است که مورد توجه استراتژیست های درمانی است. خودشونم خوب میدونم. ببینید یه عده کثیری هستن که به تعبیر آقای دکتر سیادتی مخالفتشون با حجامت به خاطر جهلشون است. بله از اینها ما 4300 نفر جذب کردیم. اومدن آموزش دادن. و یه عده قلیلی هستن که تعدادشون قلیل است، لکن پولشون، نفوذشون کثیر است. اینها میلیارد پول هزینه میکنن که من و شما رو خفه کنند. به همه میکشن با 10 تا واسطه و کارهای دیگر. الان ما به برکت توان ارتباط جمعی که در جهان فراهم شده است میتونیم اونها رو محاصره کنیم و خفه کنیم. از حیث قدرت کلان نه، نمیتونیم. تا همین امروز که 30 و چند سال از عمر انقلاب گذشته، من نمیتوانم پشت تریبون قرار بگیرم راجع به حجامت از تریبون جمهوری اسلامی صحبت بکنم. حتی دانشگاه تأسیس شده طب سنتی با بودجه دولتی مخالف با حجامت است. اینه رسما میگه حجامت مخالف، موضع گیری میکنن. اینها صهیونیست نیستن، اینها مسلمانن. بچه مسلمان خیلی خوب، ریششون از بنده شما بلندتره. موضع گیری جدی میکنن، موضع گیریشون نفوذ داره. نفوذش هم این است که از سال 83-84 که آیین نامه حجامت رو لغو کردن به بهانه ترمیم، هنوز ترمیم نکردن. در کدوم دولتی، در کدوم آیین نامه ناقص رو اول لغو میکنن، حذف میکنن، بعد جاش میذارن؟ در حجامتی اتفاق افتاد. همه آیین‌نامه ها ناقص است، همه قوانین ناقص است، چون قوانین انسان ها نبض میکنن دیگه، تدریج باید ناقص باشه. به تدریج اولی قانون وضع میکنن، کامل میکنن، به تصویب میرسن. از زمان تصویب این قانون میگن که از زمان اجرای این قانون، قانون قبلی لغو، درسته؟ به در حجمت نه، اول لغو کردن، بعد که وضع کردن، بعد اونم که آیین‌نامه نوشتن در بایگانیشون. وزیر اونم مسلمان است، معاونش هم مسلمان است، مدیر کلش مسلمان است، رئیس دانشگاه هم مسلمان است، همه مسلمان است. این بنده الان میگم این به خاطر جهل نیست، اعمال قدرتی است به واسطه دوم سوم. چون اگر احمق ترین انسان پشت میز ویزیت نشسته باشه، توانایی حجامت رو در کرده است تو این 25 سال. و پزشکان از طبقه باهوش جامعه هستند، احمق نیستند. اینو بدونید. و هر طبیبی در یک دهکده اگر طبابت بکنه، طبابت خوبش یا بدش رو دهکده دیگر اون گوشه کشور میفهمه که فلان طبیب در کجا چکار میکنه. ارتباطات خیلی تنگاتنگه. امروز کسی عطسه میکنه برای دنیا و دنیا میفهمه. من نمیتونم قبول بکنم که هنوز نفهمیدن توانای کارهای حجامت رو. فهمیدن الان مقابله عالمانه است، عالمانه کامل است. عددش هم همینطوره. همین رو شما زرد کنید. ببینید این که انتقادهایی به روش‌های جامعه وارد است درست است، مگر انتقاد به روش‌های جاری طب کلاسیک وارد نیست؟ کدام پزشک رو معرفی می‌کنید که داروی نابجا ندهد؟ هر روز خود مقامات اعلام می‌کنه آقا اینقدر آسپرین بیهوده ندید، اینقدر چی بیهوده نه، اینقدر بیهوده. جراحی قلب بیهوده میشه که شما و خاله و خالو همه امضا بدن که جراحی کرد، اگر مرد بهات خودش در 15 میلیون بریز، حالا بعد میفهم بیهوده بوده است. حالا حجامت یه حجامت بیهوده بله بشه، من مخالفم، ولی حالا بله میشه دیگه، و کار انسانی شد، استعداد خلاف هم درش بالا میره، ما تلاش میکنیم که این استعداد رو به حداقل برسونیم. این طبیعی است. بحث سر لب مطلب، اصل مطلب به کدام سو داره میره؟ کنان رو بگیرید. تو هر کار کنان همینطوره. مگر این کمیته ها، این سپاهی ها، این حتی روحانیون که خدمت به انقلاب میکرد، این همه امام از اون دفاع میکرد، مگه خطا نداشتن؟ مگه ندارن؟ چرا رهبری حمایت میکنن؟ چرا امام حمایت میکرد؟ از کلان موضوع حمایت میکرد، در پشت سر کلان، حتی برای خود نصیحت، مقابله، محاکمه، چرا چه؟ کلان باید محفوظ بمونه. بعد حالا یک نظام، یک سیستم بیاد اصلاح بکنه، تربیتش بکنه، رشد بهش بده، حتی محاکمش بکنیم. این بحث یک بحث است. حالا بیایم سراغ اصل مطلب. من مسلمانم، در یک خانواده مسلمان به دنیا آمدم و سعیم کردیم که اسلاممون رو تبیین بکنیم در حدی که میفهمیدیم. در خانواده چهار نفری ما، دو تا از برادرمون شهید شدند. در خانواده بزرگ رستای ما 43 نفر شهید شدند. در خانواده آموزشی ما حدود 70 چند نفر از شاگردان کلاس من شهید شدند. برای چی؟ برای اینکه پولشون رو بریزن بعداً به جیب صهیونیست‌ها. این تمام سایت‌ها نشون میدن 97% از سهام کل شرکت‌های داروسازی جهان صهیونیست‌هاست. خود علنیست. و همون شرکت‌هایی هستن که بعضاً و بیشتر ما هم ازشون خرید می‌کنیم. من اینجا نشستم که نفس بکشم و آزاد بشم، بگه باشه عیبی نداره، گناه میکنم، فردا محاکمه میشم، همین امروز محاکمه میشم. این یه بحث ملی است، اصلا بحث دینی نیست، بحث ملی است. هر کسی میفهمه که خب اگر منفعت در اینه، خب این هست، ربطی هم به دین، به اسلام نداره. یه بحث ملی است. از نظر دینی من مسلمانم، پیوه رسول اکرم. قرآن من میگه ما آتاکم الرسول فخذوه، هر چی رسول اکرم بده بگیرش، بگیرش. و چه گرفتنی؟ تابعش بشو، تسلیمش بشو. ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و یسلموا تسلیما. تو تابع تسلیم بشی. این قول بحث تو کی هست که زار نظر بکنی راجع به این حدیث درست است یا نیست؟ جایگاهی نداره در مقابل نظر رسول اکرم، نظر ائمه معصوم علیه السلام. جرأت اظهار نظر یک مسلمان نبایستی به کسی بده که این قول بذاره در مقابل حدیثی دستوری. نظر کی بخواهی نظر امام رضا علیه السلام بذاری؟ دانشمندان عالی رتبهش تسلیمند. این قانونه، این بو علی سیناست، این شیخ و رئیس است که الان در تمام حوزه علمیه هر کسی که نام او رو میاره پشت سرش میگه بله علیه الرحمه. این شخص وقتی که به دستور دینی میرسه میگه رسول، ببینید کسی است که نظر مخالفین که سری میگه فلان چنین گفته است نمیفهمد. یکی از دست بزرگ از مخالفین بو علی سینا به خاطر دستش که با صراحت با و علم قوی با مخالفینش برخورد میکرد، از این دشمن داشتی هم. نظر استادش بیان میکنه میگه استاد جالینوس کی چنین گفته است، لکن من این گونه بگم. به تلویح نظر استاد رو اصلاح میکنه. ولی وقتی که به نظر رسول اکرم میرسه میگه رسول اکرم فرموده است، پس درست است. بحث نمیکنه. این دانشمندی که تبلور تفکراتش پس از هزار سال هنوز زبان زده هم جهانهای اسلامی است و هم غیر اسلامی. این آقای دکتر عرصم که اسمش یادم رفت، از همکاران ما در دانشگاه بوستون رفته و پشت تریبون راجع به قانون صحبت کنه، قانون در طب بو علی سینا. گفت استاد پشت تریبون قرار گرفت، گفت تو اومد اینجا به ما قانون یاد بدی؟ ما با قانون زندگی میکنیم. من ترسیدم، رفتم کنار، گفتم نکنی سوالات فنی راجع به قانون از من بکنم، من ندونم یک پدر میشم پوری هاشی رفتم رفتم کنم. پیرا سال گذشته رئیس سابق آی بی بی در مقاله‌ای در فرانسه همین موضوع برای پیش اومده بود. تو میگی بو علی ایرانیست؟ بله. چرا؟ در ایران به دنیا آمده است، در اینجا مرده است، کار کرده است؟ نه خیر. در دانشگاه های ایران قانون بو علی تدریس می شود؟ نه. ولی در فرانسه تدریس می شود. پس بو علی فرانسوی است، ایرانی نیست. این پیراسال. خب این شخص که شخصیت برجسته علمی جهان کنونی هم هست در مقابل رأی رسول اکرم اینجوری تسلیمه. حالا یک نفری که هم طبش رو یه جوری قبول شده، دینش هم که نمیدونه چی به چی هست، این حدیث آیا درست هست یا نه، آیا چی هست یا فلان هست. این مشکل رو ما باید از نظر فرهنگی حل کنیم. ما باید تابع بشویم یک گروه فرهنگی فرهیخته متخصص عالی رتبه، برن کار بکنن که دارن کار میکنن، حدیث های احتمالا ناصحیح رو حذف کنن، اما اصل کلان حاکمیت، اصل اعتماد باید باشن. هم که اصل همه بزرگان می حرف دارن بزنن. بنده احادیث حجامت رو از 72 منبع شیعی و سنی جمع آوری کردم در حدود 5 سال. 544 حدیث جمع کردم. 43 تا از این منابع معتبر اهل شیعه است، 30 چند تا اهل سنت. کتابی تحت عنوان حجامت از دیدگاه اسلام جمع آوری کردم. من انصافا بگم 2-3 تا به حدیث بیشتر حذف نکردم. یکیش به احترام همشری های کاشانی من بود، ترسو هستم. یکیش هم من میگم حالا چی بود، حدیث بود که کتم نرفت. اون اولیش که به احترام همشری کاشانی بود، این نوشته بود که کسی زیر حجامت مرد. خب به امام صادق علیه السلام مراجعه کردن که چرا مرد، فهمیدن مرگش اون موقع رسیده. گفتم این کاشانی بخون من فکر میکنم که هر وقت نشستم زیر حجامت حالا ازرائیل میاد سراغش. حالا در چاپ بعدی قول میدم اینو لحاظ کنه. یک فقط این توی یادداشتم دارمش. یه حدیث دیگری بود که تو مجمع دعوات بود، این حدیث سند نداشت، فقط نوشته بود روز اول حجامت برای مثلا فلان هم خوب است، دوم فلان اندام، سوم فلان، هم تا 29 روز رو هر روزی رو برای یک اندام نوشته بود. این محتوای این حدیثه اینه که سند نداشت، نقلکی بود، معلوم نبود. عرضم که با مفهوم سایر احادیث در اختیار من مغایرت داشت. فقط. اخیراً آقای دکتر نور محمدی گفتن که من یه تعدادی احادیث بیشتر از تو جمع کردم، عددی بیشتر از 100 تا 200 تا بیشتر گفتن. در سمینار قبلی همین مشهد مقدس اونا به دست من نرسیده. من کارهایشون رو قبلا در حالی که پیش برداری میکردم در قم میرفتم میخونم تو خونهشون، میرفتم میخوندم کارهای محققین قم رو. من معمولا میرفتم پیش برداری در حالی که پیش برداری میکردم میخوندم. خب اگر از نظر تعداد مقایسه بکنیم، حجم احادیث مطرح شده پیرامون حجامت رو مقایسه با سایر موضوعات بکنیم، هیچ موضوعی نیست که به این اندازه و حتی یک دوم موضوع، یک سوم موضوع، یک دهم موضوع اهمیت براش قائل شده باشن ائمه و انبیاء علیهم السلام پیرامونش حرف زده باشن. حتی تغذیه که از مباحث بسیار مهم طب ساده و طب سنتی است و ریشه اهمیت تغذیه در قرآن است، کلوا واشربوا ولا تسرفوا و کلوا طیبات مما رزقناکم و اعملوا صالحا و از این دست، تعداد احادیثش با این حجامت برابری نمی کنه. من کارو کردم از کل منابع. من الان در شرف نگارش تغذیه طب اسلامی هستم، در دستم این کارو. از طرف دیگر با احادیث حجامت یک نظام درمانی ساخته می شود که در این نظام درمانی ریز روش اجرا، آیین تجویز، شرایط و زمان تجویز، موارد کاربرد، موارد امتناع، موارد دارای احتمال زیان بخشی، موارد پیشگیری در اینا لحاظ است. آداب اقتصادیش، فقه حجامت مطرح است. یک نظام درمانی کامل، یعنی یک مکتب درمانی کامل که بدون هیچ بهره‌گیری از هیچ کتابی مجموع احادیث این نظام رو می‌سازم. من 3 سال درگیر احادیث زمان در حجامت بودم. یه روز میگم این روز خوب است، اون روز بد است، این روز خوب است، این روز بد است. یعنی چی اینا که این روز روز دیگه خب حجامت میکنیم، یعنی چی روز خوب است؟ اینا بریزیم دور. بعد با خودم گفتم خیلی خوب، این احادیث که میخوام بریزم دور به نقل از کسانی است که احادیث گرام گفته، پس اونا رو بریزم دور. بعد بگم تا گشتم اتفاقا به دستم سه حدیثی از قول امام رضا علیه السلام که جاذبه ماه موجب بالا آمدن ترکیبات سبک معلق در خون می شود. آه چی دید؟ پاشدم رفتم قش، قش موزما مثل الان نبود، آب خوردنم نبود کلی. یک ماه زندگی کردم که نقش جاذبه ماه بر آب دریا رو بررسی بکنم. این کار کردم، نمودارش تو کتاب از یازدام هست. اوج نقطه مد آب اقیانوس، آب دریا در بندر شهید رجایی و قشم در ساعت 11 شب 14 ماه قمری 5 متر 20 سانته. این بالاتری حد مد ما در دور ماست. در یه جای دنیا داریم که 30 متر مد داره، اون به خاطر اینکه عمق دریا زیادتر است و یا حاشیه دریا صحرایی است. ما حاشیه دریا اونجا صحرایی نیست، اصلا یه بیابونی رو تو بندر عباس میتونید دریا میاد جلو میاد دیگه اصلا من. این همین آوردیم تطبیق دادیم با جدولی که تایت تیبل منتشر میکنه نیروی دریایی انگلیس، یک کتابی منتشر میکنه سالانه به تمام سازمان های کشتیرانی دنیا میده. تطبیق های دادیم روزهایی رو که اون جدول مشخص میکنه که فلان روز فلان بندر مد آبش فلان جاست، فلان روز فلان در فلان ساعت مدش اینقدر است، جدرش چقدر است. این جدول وقتی مقایسه کردیم با جدول خودمون دیدیم که فقط ایام او به ماه میلادی نوشته، این ماه قمری است. به جای اینکه اون کتاب رو بخونی تایت تیبل رو به آسمون نگاه کنی میفهمی که مد در چه جدولی باشه. اینا رو از مونتاژ، از تلفیق نظام بندی همین احادیث بیاوردیم که احادیث پیرامون زمان حدود 34 تا است. یکی دو تا از احادیث پیرامون زمان برام مبهم است که البته فهم معنوی قابل استنتاج هست، فهم علمی نه. و او این که در ظهر روز جمعه اگر کسی حجامت کرد و خطری شامل شد، کسی جز خود رو ملامت نکند. نفهمیدم چه تفسیر ای رو میگه که خون از ترس جهنم از روز پنجشنبه، از شب جمعه جای خودش فرار میکنه تا روز پنجشنبه برمیگرده. ما در سوره یاسین میخونیم که تمام اندام فهم و شعور دارن، دست گواهی میده، پا گواهی میده، گواهی درسته، فهم و شعور. الان از نظر علمی ثابت کردن که تمام گیاهان فهم و شعور دارن، محبت میفهمن، عشق میفهمن، طبیعی میفهمن، تشویق میفهمن، گیاهان. این حالا دکتر جان ویچمن هست، دستگاه الکترونسفالوگرافی گذاشته بغل برگ درخت، بهش فوش داده، یه ضربان نشون داده، محبت کرده، یه نوسان دیگر نشون داده، ثبت کرده. خب پس انسان که خداوند میگه دستشو محاکمه میکنیم، جداگانه جداگانه توضیح میده، پس خونش هم فهم داره دیگه. ما در روش اجرا ثابت شده بر ما که دستهای ناپاک حجامتهای موفقی از دستون خارج نمیشه، عملا بر ما ثابت شده است تو بطن. حتما بایستی دستها دستهای پاکی باشه، انسانهای خوشنیت با وضوی پاک بایستی حجام باشن. مهمه ما اصلا دیرو به این جمعه رسیم که اصلا اینا زهر میده به تن بیمار، طبیعی هم هست. این رو نفهمیدیم، یعنی به اون تعبیری که فهم قابل ارائه اون شکلی نفهمید، ولی میشود ابزار فهمی براش فراهم کرد. برای همه اینها نظام وجود داره، آداب درمان، آداب تجویز، سن شروع و سن پایانی. یه اختلاف نظری بین طب اسلامی که این رو اسمش بذاریم طب اسلامی و طب سنتی وجود داره و این در شروع و پایان و در بهره‌گیری از کلان حجامت است. شروع به کارگیری حجامت به شکل پیشگیرانه در طب اسلامی از 4 ماهگی شروع میشه. اذا بلغت طفل 14 فهتجموه فی کل شهر برد تا فی النهر است. این رو یک از علمای عارف بزرگوار ما گفتن که این حجامت ماهی یک بار چون معشرت همراهش نیست، به احتمال قوی حجامت از هم که تر نیست و خونگیری نیست، چون هر ماه یک بار است، حجامت خوش باکش است. و در تفسیرش میگه که این رطوبت سر را میکشه و این کار را میکنه. ولی طب سنتی شروع حجامت رو 2 سالگی تعریف میکنه، منابع مثل قانون سایر کتاب ها. در شرایط درمانی از اولین روز تولد حجامت تجویز میشه، این حتی تجویز طب سنتی است. اگر طفلی به دنیا آمد و یرقان فیزیولوژیک داشت، زردی داشت، همون روز حجامتش میکنیم، گوششو میزنیم، سرش میزنیم، اولین روز تولد. پایان رو طب اسلامی احادیث دارش ساکته، ولی طب سنتی 60 سالگی نام برده است. ما در شرط جاری میگیم اگر حتی دیدگاه طب سنتی رو هم پذیرا باشیم، بر فرضی که از 2 سالگی شروع کرد تا 60 سالگی سال 1-2 تا 3 تا حجامت انجام داد، در اون صورت 60 سالگی بله پایان منطقی است. و با آب و هوای اون زمان، هوای ناآلوده، غذای ناآلوده، تحرک فراوان، الان حتی رستایی ها تنبلن از اینجا میخوام بره مزرعه سوار موتور میشینه رو میگن دیگه، سوار خر و الاغ و پیاده نداره، تعرف نداره، حتی رستایی تعرف نداره، شهری که هیچی دیگه. من حساب کردم روز 15 قدر پیاده میره، خودم هم کسی هستم که دویدن رو پیاده روی رو تجویز میکنم، مینویسم، من که مینویسم خودم قرار میکنم. حالا ببینید که این تهرانی چقدره. ما همین الان که دیروز از تهران میادیم هوا نداشتیم که بیایم، هوا برای خوردن نداشت، هوا که یک غذای مداوم در خواب بیداری است. ما در همین مشهد هم جز شهرهای آلوده است. در اون زمان که هوا پاک بوده است، غذاها نگهدارنده درشون نبوده است، مردم تحرک فراوانی داشتند و به موقع میخوابیدن، پرتوهای نوری این شکلی سوداساز در مغز نداشتن، پرتوهای این موبایل چوچه نداشتن که سوداساز و هزار پرتوهای این شکلی سوداساز، در اون زمان میگفتن سالی 1-2 تا اجامه تا 60 سالگی مطلق. الان میگیم دوباره من 93 ساله اجامت کردم و نفع شدید از اجامت برده است. 93 ساله خدا رحمت کنه مرحوم علامه سید مرتضی عسکری رو من اجامت میکردم، ایشون توی تابلو مرکز حقاتیش یه تابلوی بیمارستان قلب نوشته بود که کسی که با این محقق دانشمند کار درمانی داره باید این کارش رو هماهنگ کنه با بیمارستان قلب. یه تابلو بزرگی آقای دکتر نوحی نوشته. من از زیر این تابلو میرفتم هجامت میکردم میانه بیام و بهشون گفتم که خب با من میخوام دست از هجامت بردارم چون حکم 6 ماه زندان برای من بریدن. خب برای این دست برداشتن میخوام لطفا شما برای من استخاره کنید. من خودم برای خودم از 13 سالگی استخاره میکنم، حالا در اینجا رسیدم به اینکه به استخاره خودم اعتماد دارم، لطفا شما این کار کنید. چون استخاره خودم خیلی وحشتناک اومده بود، این آیه اومده بود و من ورائی عذاب غلیظ، عذاب شدید و علی متعدد در قرآن داریم، غلیظ دوتا داریم. یعنی چی من دست بردارم از هجامت؟ عذاب غلیظ داره؟ یعنی برم زندان خوبه؟ گیر کرده بودم. ایشون فرمودن که بر تو واجب است، واجب عینی ادامه این کار و حرام است ترک این کار. گفتم آقا من گفتم استخاره کنی، نگفتم حکم بدی. استخاره یه حکم برای من نمیاره، یک موضوع معنوی داخلی است. نخه من با شناختی که از تو دارم با این سلقاده به تو بگم برو قم درس علمی بخون، اگر درس بخونی تقوا پیشه کنی چه کنی چه کنی 40 سال دیگر میشوی مثل 50 سال قبل من. 40 سال دیگر با رعایت یه لیست بالا بلند شرایط میشه. من که الان 40 سال است برای حوزه های علمی کتاب می‌نویسم، پزشکان مرا من کردن از کار. کار یعنی چی؟ نوشتن و خوندن درس دادن. با حجامت تو تونستم کارم رو از روزی 4 ساعت به 12 ساعت افزایش بدم. پس بر تو واجب است، برو این کار بکن و برو از قوم هم شروع کن. بعد به همین توصیه رفتیم قوم، پنجشنبه اونجا کار اجرا کن. گفتن اون علمایی که الان دارن به سن رشد رسیدن میخوان کار نشونده، حالا سکته میکنن، برو اجازه که علمشون به مردم برسه. ببینید ما در جنگ کشته زیاد دادیم، ولی جوانان رو بین 18 سال، 25 سال، 30 سال بیشتر جوانان بودن، ولی کشتاری که قلب به جامعه میده شخصیت های بارور شده رو از دست میدیم. ما مهندسی، پزشکی، متخصصی، اقتصاددانی، دانشمندی، روحانی، حالا که به سن باروری رسیده سن 45 سال باید بگیره، وقتی که سکته کرد کتاب قلب رو باز بکنه هرت میگه 1 تا 5 سال دیگه زندگی، یا 1 سال دیگه میمیری یا 5 سال. به رسول اکرم مراجعه میکنه میگه که حجامت کنید قبل از اینکه غلیان خون شما رو بکشد. دستور پیشگیرانه میگه. تو تجربه نگاه میکنی بو علی میگوید که اگر کسی در اثر سکته قلبی مرد تا 72 ساعت دفنش نکنید، اگر چیزی او رو نجات بدهد حجامت است. حجامت قلب او رو به کار میاندازد لکن مغز مرده است. اتصاور بدهید قلب و مغز به هم مرتبط به حیات به جانبه بعد میگردد. طوریش و خودش هم این کار کرده است. یه داستان دیگری که در کتاب فرج بعد شده اومده است، من این رو نقل کردم. داستان تلخی است ولی خب به خاطر بهره‌وری حجامتش من رو نوشتم. میگه هارون رشید مرد، حجام یه ادعا کرد که من رو درمان کنه. به دوفتن نه نمیشه. مأمون اومد گفت خب از مرگ بالاتر نیستش که حال حجامت بکنه؟ آره مرد، مرد نه نشد زده. و بالاخره زنده شد و دهان رو پر طلا کردن جایزه بهش دادن. این یه داستانیست من نقل. از این نوع کیس ها فراوان وجود داره توی چیز داستان های طبیه گذشته.